Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλελης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ευχόμαστε καλό μήνα. Καλό μήνα! Ό,τι ποθείτε. Λίγο πιο... Θάνο, δεν θα επεμβαίνει στα κέφια μου. Τη τυραννία της θετικής διάθεσης αλλού. Είπαμε, καλό μήνα. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Έχουμε γίνει εδώ πέρα κλόουν για να διασκεδάζει ο κόσμος. Είπαμε, δώσαμε ευχές που δεν πιστεύουμε ήδη με το ξεκίνημα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια, αλλά είμαστε δούλοι του αλγορίθμου. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε είστε live, κονσέρβα κλπ. Σε όλους γενικά. Σε κάθε σημείο του σύμπαντος. Τι μιζέρια είναι αυτή, ρε φίλε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αυτός, ναι, μεν το λέει με μια σκληρότητα, αλλά αποδίδει την αλήθεια της εκπομπής. Τι μιζέρια είναι αυτή, ρε φίλε. Μην είναι τώρα. Εγώ απλώς δεν θέλω να καλλιεργούνται ψευδείς προσδοκίες και να ζητούν από εμάς πράγματα που δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Ο Πουλής που όλοι αγαπήσαμε. Αυτό μάλιστα. Ούτε αυτό καλά μάλιστα. Στερνά να ευχώσουν, ρε Κωνσταντίνε. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Τα κάνω λίγο ανάποδα αυτά. Ήρεμα, Θάνο. Ήρεμα, Θάνο. Στις κηδείες τι είσαι, ψυχή του παρτί. Ε? Στις κηδείες τι κάνεις. Ψυχή του παρτί. Δεν θυμάσαι που λένε ούτε γάμος άκλαυτος, ούτε εξώδιο γέλαστο. Είναι μια λαϊκή παροιμία, καρναβαλική. Για τους ανθρώπους που γελάνε στις κηδείες και κλαίνε στους γάμους. Αν συμβαίνει κάτι. Τώρα, περίμενε. Δώσε μας λίγο χρόνο. Τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Θα σας τα πούμε όλα. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας πούμε τι ωραία πράγματα έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Να δείτε τι χαρά θα σκορπίσουμε. Θέμα προς θέμα. Ειδική καλησπέρα στη Χαρά γιατί λέει πρώτη φορά live. Χαρά. Γιατί πρώτη φορά live, ή απολύθηκε, ή τώρα ξεθάρεψε και ακούει μυστικά στη δουλειά. Σε ευχαριστούμε τέλος πάντων, Χαρά που μας ακούς ζωντανά. Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε, ξεκινώντας την εκπομπή και πηγαίνοντας σιγά σιγά στην επικαιρότητα, ότι η σημερινή εκπομπή είναι για γερά νεύρα. Ακούτε με δική σας ευθύνη, εμείς δεν ευθυνόμαστε, δεν θέλω παράπονα μετά, όχι γιατί μας δείξατε Μάκη Βορύδη, όχι γιατί μας δείξατε Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, για την ποιότητα των επιχειρημάτων. Δηλαδή, σας υποσχόμαστε ότι στην επόμενη ώρα θα χάσετε κάποια εγκεφαλικά κύτταρα. Τα επιχειρήματα αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, όχι γιατί είναι πολύ ευφυή, αλλά γιατί αυτά είναι. Ναι, δεν έχει άλλα. Δηλαδή, είναι η επίσημη επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό παρακολουθούμε. Mm-hmm. Τώρα, άμα συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αυτό θα το δούμε σε επόμενη φάση. Θα πάμε πρώτα να τα ακούσουμε για μερικά θέματα τα οποία λέμε εμείς ότι μας απασχολούν. Ξέρω εγώ, θα μπορώ να χειρουργηθώ αν δεν είμαι πλούσιος. Να, ένα ωραίο ερώτημα. Θα μπορώ να σπουδάσω αν δεν είμαι πλούσιος. Θα μπορούν να σπουδάσουν τα διαόλια που έχω στο σπίτι και μου σπάνε τα νεύρα κάθε μέρα. Λες, έδω ρε. Λέει, ναι μπαμπά, τι. Λες, θέλεις να σπουδάσεις. Ναι. Του λες, φύγε από εδώ. Γιατί αρχίζεις, τον βλέπεις σαν επένδυση. Λες, μου έρχεται λίγο ακριβά. Δεν προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο. Του λες, τόσες ωραίες δουλειές. Τι τις θες τις σπουδές τώρα. Ψυκτικός. Γιατί δεν γίνεσαι ψυκτικός. Και υπάρχει μια διάκριση που είναι ότι χονδρικά σε όλα θα μπαίνει ένα ταξικό φράγμα με το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή θα νόμιζε κανείς ότι χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε ως προς αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε ως προς το αν θα προκύψει ένα ταξικό φράγμα, γιατί μολογάνε δίχως ξύλο. Το λένε οι άνθρωποι δηλαδή. Το λένε με πολύ μεγάλη άνεση. Λοιπόν. Όχ, βλέπω. Και διαβάζω επίσης Βορύδης και Καρπούζη, αναρωτιέται ο Δημοσθένης. Τι έκαναν αυτοί οι δύο. Υπάρχει και στον τίτλο, ο τίτλος είναι Βορύδης και Καρπούζη που έχουμε σε αυτήν την εκπομπή. Είναι δύο πράγματα που δεν περίμενες να συναντηθούν σε έναν τίτλο. Αλλά αν έχουμε το πρώτο βίντεο για να ξεκινήσουμε από την οικονομία, να ξεκινήσουμε από την ευμάρεια, την πολύ καλή κατάσταση της οικονομίας που παίρνει τις επενδυτικές βαθμίδες με το κιλό, που αναπτύσσεται, που πετάει. Και ο Υπουργός Επικρατείας μας εξηγεί το πόσες φλούδες πρέπει να παίρνουμε από ένα καρπούζι. Και το μείον 5% και το καλάθι είναι σημαντικά μέτρα. Να υπάρχει εδώ και σύμπραξη και συμμαχία με τους καταναλωτές. Έχει τεράστια σημασία η καταναλωτική συμπεριφορά. Τι να κάνει ο καταναλωτής. Να πάει να αγοράσει από εκεί που βρίσκει φθηνότερα. Δηλαδή να αλλάξει καταναλωτική συνήθεια. Αυτό το κάνει κάτι, κύριε Βορύδη. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν σπούδαζα στο εξωτερικό, έβγαινα και έβγαλα και κυρίους, ας πούμε, που πηγαίνανε στο σούπερ μάρκετ και παίρνανε μία φλίδα καρπούζι. Κορόιδευα εγώ, μαθημένος από τα δικά μας, που παίρναμε πάντα το καρπούζι ολόκληρο. Ότι αν είναι να το φάτε ολόκληρο το καρπούζι, να το πάρετε ολόκληρο το καρπούζι να το ευχαριστηθείτε. Αν όμως προσέξετε, κύριε Παπαδάκη, πάρετε ολόκληρο το καρπούζι. Τελικώς καταλήγετε να μην σας αρέσει τόσο πολύ και να πετάτε και το μισό. Είναι ότι ο καταναλωτής, αν μετακινηθεί σε φτηνότερα προϊόντα, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα ξεμπόλεμα. Γιατί όλοι έχουμε καταναλωτικές συνήθειες. Και ποιοτικότερα. Λοιπόν, έχετε καλομάθει με την καρπουζάρα. Σιγά σιγά αυξάνεται η λίστα των ειδών πολυτελείας. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία θεωρούσατε ότι είναι μέσα στον ορίζοντα των πιθανοτήτων για το τι μπορεί να σας συμβεί στη ζωή σας και λέγατε ότι έρχεται καλοκαίρι. Θα φάμε και λίγο καρπουζάκι. Τώρα ξαφνικά, σιγά σιγά πρέπει να προετοιμάζεστε για το ότι αυτό που σας φαινόταν αυτονόητο, πάρουμε την καρπουζάρα εκεί πέρα και όσο φάμε, θα πρέπει να το συμμαζέψετε. Και να μην πετάτε το υπόλοιπο. Πώς λέγαμε τα toast πριν μια εβδομάδα, εντελώς τυχαία έγινε το ίδιο αστείο στον Sky, που είπε μετά ο Άκης Παυλόπουλος, πλάκα σας κάναμε ρε παιδιά. Και εδώ ο Βορύδης πλάκα κάνει. Σου λέει, το λέει και με πόνο. Δεν ξέρω αν βλέπετε στην αρχή το βίντεο. Πρέπει να αλλάξετε καταναλωτικές συνήθειες. Δεν γίνεται έτσι. Το λέει με ένα ύφος έτσι θεατρικό. Όλα τα λέει νομικίστικο. Έτσι, ο Μάκης Βορύδης. Ναι. Και να πούμε ένα μπράβο βέβαια για να μην είμαστε άδικοι, ότι εδώ πέρα ο Υπουργός Επικρατείας υιοθετεί ένα κατεξοχήν επιχείρημα του καφενείου, ένα αγαπημένο μπαρμπαδίστικο επιχείρημα, το οποίο λέει εγώ στον καιρό μου, Κωνσταντίνε Πουλή, όταν ήμουν νέος, ξέρεις, πιάναμε την πέτρα και τη στίβαμε. Δουλεύαμε 15 ώρες στον καιρό μου. Περπατούσαμε 2 χιλιόμετρα για σχολείο στον καιρό μου. Το οποίο είναι πολύ κλασικό νομίζω. Ναι, και αυτό είναι πολύ, πολύ κλασικό. Θυμάμαι ανθρώπους να το λένε αυτό. Για τον ξένο που, με συγχωρείτε, που κόβει το αγκούρι στη μέση και αγοράζει μισό αγκούρι και πλάκα το μεταξύ. Στη χώρα μας, εδώ και πολύ καιρό, πουλάνε μισό καρπούζι. Ναι. Που έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, mm-hmm. Τώρα. Θα είναι το θέμα της ανασκόπησης η επικοινωνιακή στρατηγική που κρύβεται πίσω από αυτά. Ακούγονται κάθε φορά ενοχλητικά, εξωφρενικά, τα ακούμε και θυμώνουμε. Νομίζω ότι έχει μια σημασία να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο αυτής της ρητορικής. Δηλαδή, την ώρα που το λέει αυτό ο Βορύδης, δεν τον απασχολεί το καρπούζι. Τι τον νοιάζει δηλαδή και πόσο να του αρέσει το καρπούζι, πόσο καρπούζι τρώει, πότε έχει σκεφτεί αν μπορεί να πάρει καρπούζι. Είναι ένα θέμα που ως συνήθως είναι μη θέμα. Αυτό που αποτελεί ωστόσο την επικοινωνιακή στρατηγική πίσω από αυτές τις χοντράδες με το τόστ και το καρπούζι είναι ότι αυτή η ζωή που ξέρατε και που σας φαινόταν φυσιολογική, ότι θα μπορείς να αγοράσεις ρημαδοσαλάμι, θα μπορείς να αγοράσεις καρπούζι, αυτή η ζωή όπως την θυμάστε είναι μια ζωή την οποία θα πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετήσετε, γιατί χαρακτηρίζεται από μια πολυτέλεια την οποία τα σημερινά σας οικονομικά δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Αυτό λέει ο Μάκης Βορύδης. Και αυτό θα το δούμε σε αρκετές παραλλαγές, αυτό ετοιμάζουμε στην ανασκόπηση, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί είτε ο πολιτικός είτε ο δημοσιογράφος, γιατί προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ότι είναι περιστρεφόμενες θύρες, δηλαδή ότι βλέπεις Παπαδημητρίου, Γιώργο Αυτιά να είναι λίγο δημοσιογράφοι, λίγο κυβερνητική πολιτική, λίγο πολιτική του κυβερνώντος κόμματος, είναι ότι γενικά αυτό είναι ένα ενιαίο σύστημα. Σε αυτό το ενιαίο σύστημα η προπαγάνδα που γίνεται αυτή τη στιγμή έχει αυτόν το πολύ συγκεκριμένο στόχο. Μπορεί εμάς να μας φαίνεται αλλοπρόσαλο, ανόητο, εξοργιστικό, να μην καταλαβαίνουμε πόσο άλλος μπορεί να λέει κάτι τόσο ηλίθιο, αλλά εκτιμώ ότι παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου ηλίθιο. Δεν είναι ηλίθιο. Αυτό που κάνουν είναι ότι σιγά σιγά αυτή η ζωή που νιώθαμε ότι μας ανήκει και μπορούμε να τη ζήσουμε έτσι στα άκρα, Με τόστ, με καρπούζι, με τρέλες ρε παιδί μου. Με γεμάτο καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτή η ζωή σιγά σιγά θα μοιάζει άπια στο όνειρο. Και ο άλλος φροντίζει πάρα πολύ να σου το υπενθυμίζει αυτό. Ναι, είναι μια συνέχεια του ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας στην περίοδο της κρίσης. Συνεχίζουμε έτσι αιμονικά με το ζείτε πάνω από τις δυνατότητές σας. Προφανώς τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι μειώνονται οι αγορές σε είδη τροφίμων. Αλλά έχεις διάφορους δημοσιολογούντες να σου λένε ότι πρέπει να μειώσεις παραπάνω και είναι και θέμα καταναλωτικής συνήθειας. Όπως και η αποταμίευση. Είναι θέμα κουλτούρας αποταμίευσης. Έχουν υποθεί και αυτά. Ατομική ευθύνη, ξεκίνησε με την πανδημία, υπήρχε και πιο πριν, αλλά στην πανδημία έκανε αυτός ο όρος, γνώρισε, βρέθηκε στο απόγειο της δόξας του. Και συνεχίζουμε έτσι. Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί σου, δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Εμένα δεν σταματάει να με εκπλήσει το πώς από τη μία συζητάμε για την οικονομία που πάει καλά και δίνονται τα επιδόματα, δίνονται οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και όλα αυτά. Ο Economist. Και ο Economist που έγραψε για τη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Και τόσα θα δούνε περισσότερα και δείτε, βρέχει λεφτά. Και όντως το ονομαστικό εισόδημα αυξάνεται σε κάποιες κατηγορίες. Το πραγματικό εισόδημα μειώνεται στο τέλος του μήνα, άμα φτάσει στο τέλος του μήνα. Και παράλληλα υπάρχει μια συνεχή συζήτηση στα τηλεοπτικά παράθυρα για τα toast, για το καρπούζι, για τα μακαρόνια ήταν όταν μπήκε το καλάθι του νοικοκυριού και όλα αυτά τα στοιχειώδη. Όταν συζητάς για αυτά τα στοιχειώδη, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό λέω δεν σταματάει να με εκπλήσει. Είναι ο υπουργός επικρατείας τώρα που παραδίδει μαθήματα στους καταναλωτές να μην παίρνουν γεμάτο ολόκληρο καρπούζι και το πετάνε. Να πω και κάτι άλλο. Στο καρπούζι, στην πραγματικότητα μόνο η καρδιά τρώγεται. Το υπόλοιπο δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα καρπούζι, το κόβω στη μέση και λίγο με το κουταλάκι τρώω στο κέντρο εκεί που είναι η καρδιά. Καλά τώρα. Το υπόλοιπο δεν το αγγίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος τύπος ανθρώπου και πού θα μπορούσα να διασταυρωθώ με τον τύπο του ανθρώπου που τρώει το καρπούζι μέχρι κάτω. Τι κάνετε, φτύνετε και τα κουκούτσια? Τρώτε και το άσπρο και τη φλίδα απ' έξω? Πείτε μου, τι άλλο τρώτε δηλαδή στο καρπούζι? Κύριε. Τι θέλεις? Έχεις διασταυρωθεί με αυτόν τον τύπο ανθρώπου. Δεν θέλω να το μάθεις έτσι. Τέλος πάντων. Τρώω και από το άσπρο, το πάνω-πάνω. Το πάνω-πάνω, μη πω ότι είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι στους ανθρώπους που θα εκτιμούσε ο Υπουργός Επικρατείας. Το τρώω φέτες, δεν σπαταλάω καρπούζι. Γιατί μπορεί να σου αρέσει το άσπρο στο καρπούζι? Όχι όλο το άσπρο. Πόσο άσπρο? Η άκρη. Εκεί που συνορεύει με το κόκκινο. Ναι, ναι, ναι, αυτό το κόκκινο άσπρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αυτή την ενδιάμεση. Αυτή, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Queer ενδιάμεση περιοχή του καρπουζιού. Ναι. Που δεν είναι ακριβώς ούτε άσπρο ούτε κόκκινο. Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι κατά τη δική μου άποψη, αυτές τις πολυτέλειες δεν πρέπει απλώς να τις διαφυλάξουμε. Αυτές μας κάνουν να είμαστε αυτό που είμαστε. Να ξεχωρίζουμε δηλαδή ποιος τρώει το άσπρο του καρπουζιού, ποιος φτύνει κουκούτσια και ποιος παίρνει ένα καρπούζι, τρώει την καρδιά και το πετάει. Αυτό θα ήθελα να καλλιεργήσουμε ως πνεύμα κατανάλωσης στη φάρμα. Το καρπούζι είναι η ντροπή των φρούτων, αλλά σε λίγο θα πει για το πεπόνι. Παιδιά, δεν είπε για το πεπόνι, γιατί το πεπόνι κακά τα ψέματα έχει πολύ φανατικούς εχθρούς. Ενώ το καρπούζι δεν έχει εχθρούς. Μπορεί να έχει το καρπούζι με φέτα εχθρούς. Παρεμπιπτόντως, επειδή λέτε ότι θα μειωθεί το σκάνδαλο αυτό του καρπουζιού με φέτα, σε μία από τις εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί μόνο τις τελευταίες μέρες για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, θα δείτε και τη μείωση στα τυριά που προκύπτει από την οικονομική πίεση των νοικοκυριών. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Συζητάμε ποιο κομματάκι του καρπουζιού, πόσες φέτες, εσύ το συνοδεύεις. Άρα, εγώ θυμάμαι που τρώγαμε και φέτα με το καρπούζι. Α, τον καιρό μου, Κώστα, είσαι μικρός, δεν ξέρεις. Και θα είναι και άλλοι που θα παριστάνουν. Πανεπιστήμιο πήγαινα, τους έβλεπα και λέω δεν το καταλάβαινα γιατί ήμουν πλούσιος και τώρα έχουμε πιεστεί όλοι. Παίζει Βασιλάης Καΐλας από πίσω. Εγώ είμαι η χρυσή τομή, σας τρώω καρφιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, Το ζήτημα με λίγα λόγια είναι ότι χρειάζεται σε αυτά να αντιλαμβανόμαστε την γραφικότητα και εκτιμώ ότι είναι χρήσιμο να αντιλαμβανόμαστε και ποιος είναι ο βαθύτερος επικοινωνιακός στόχος αυτού που λέγεται. Δεν η αρχή, η αρχή σε αυτά, δεν είναι τόσο ηλίθιοι όσο φαίνονται. Ο Βορύδης είναι πολύ έξυπνος, εγώ το δίνω. Ναι, είναι. Καλά, ο Βορύδης... σε αυτή τη δήλωση και στην επόμενη μπορεί να χάσει κάποια εγκεφαλικά κύτταρα, δεν αναιρεί ότι ο άνθρωπος που τα λέει είναι έξυπνος, μπορεί να... Βορύδης τώρα έχει και θα τσιτάρει και Γκράμσι στη Βουλή. Θυμίζω ότι υπάρχει μια παράδοση δεξιάς ανάγνωσης του Γκράμσκι, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλη έκπληξη, δεν είναι τόσο έξω από τα νερά του. Συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το αντιληφθούμε στην συνολική του διάσταση και αυτό θα κάνουμε στην ανασκόπηση. Λοιπόν. Ναι, γιατί υπάρχει προφανώς και πιο σοβαρή διάσταση αυτά που φαίνονται στις σχετικές έρευνες. Έχουμε τρεις έρευνες τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, από την ΓΕΣΕΕ, 17 Απριλίου Παναγόπουλος λέει για απεργία για αύξηση των μισθών, να το πούμε. Μην δεν προλάβετε δηλαδή, είναι αύριο, μεθαύριο. Και τώρα έχουμε το Ινστιτούτο Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Έκανε έρευνα τον Νοέμβριο του 2023, δείγμα 1000 καταναλωτές. Όπως λέει, ξεκάθαρη είναι η τάση των καταναλωτών να εξοικονομούν χρήματα για τις αγορές βασικών αγαθών και υπηρεσιών και δευτερευόντως διαχείρισης χρημάτων. Συγκεκριμένα, να τα διαβάσω, το 75% έκανε μειώσεις σε δαπάνες διασκέδασης, όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια και άλλα. Τον Ιανουάριο του 2023, πριν ένα χρόνο, το ποσοστό αυτό ήταν 71%. Έχουμε 55% να δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων, είδη παντοπολίου, 48% έναντι 40% τον Ιανουάριο να δηλώνει ότι έχει αλλάξει μάρκα επώνυμο προϊόντος. Και επειδή υπάρχει τα μέτρα... έχουν κριθεί πάρα πολύ θετικά από την ελληνική κοινωνία για την ακρίβεια. Ρωτήθηκαν οι καταναλωτές, τι ηχοί, ποιο από τα παρακάτω μέτρα θεωρείτε ότι θα σας βοηθούσε περισσότερο στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 81% σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ απάντησε η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση. 6% market pass, 3% καλάθι του νοικοκυριού, τεράστια επιτυχία το καλάθι του νοικοκυριού, 10% προϊόντα με δέσμευση μείωση τιμής, 5%. Δηλαδή έχουμε 81 να λέει, να ζητάει αυτό το στοιχειώδες που έγινε αλλού, εκεί η κυβέρνηση δεν το κάνει, και ένα συνολικό 19 τα μέτρα της κυβέρνησης. Αν μου πείτε πώς βγήκε το 41, εντάξει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα παλιό κείμενο που έχω γράψει στο site, ούτε και θυμάμαι τώρα πριν από πόσα χρόνια είναι αυτό, με τίτλο νομίζω ο loser και η ιδεολογία της, είναι κάτι για την ιδεολογία του loser και την αριστερά, που εξηγεί αυτό βασικά, δηλαδή το πως κανείς εσωτερικεύει ως ατομική ήττα την κακή του μοίρα, πως προχωράει δηλαδή η αποπολιτικοποίηση της συζήτησης. Σε αυτό να πούμε ότι από την άλλη πλευρά έχουμε καταλάβει ακριβώς τι κάνουν και πώς το κάνουν. Όσο θα έχουμε αντιπολίτευση που θα ασχολείται με το ποιος κατέβασε τις αφίσες από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τις αφίσες του Τσίπρα και τις Σπέτσες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Και δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος ότι τους γκαντέμιασα και χάσανε την συνέλευση. Μην το παίρνετε προσωπικά. Χάνουμε παντού. Έτσι είναι αυτά. Δημοκρατία είναι. Κάποιες φορές πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μας αρέσουν και που δεν συμφωνούμε μαζί τους θα εμφανιστούν, θα ψηφίσουν και θα χάσουμε. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που χρειάζεται να βγάλουμε. Το μάθαμε. Ναι. Το ξαναμάθαμε δηλαδή. Θα το μάθουμε πολλές φορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ωφελεί καθόλου να έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν ωφελεί. Ναι. Γράφεται με αυτά 51% είναι ουδού εύκολα στις επόμενες εκλογές. Είναι η τρίτη, το είπα και πριν, η τρίτη έρευνα που δείχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι μειώνονται οι δαπάνες για διασκέδαση και άλλες τέτοιες πολυτέλειες, αυξάνονται οι δαπάνες για τρόφιμα. Δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι «Α, εντάξει, μια μεμονωμένη εδώ, έχουμε μια έρευνα τη βδομάδα για αυτό που συμβαίνει». Τα μέτρα κρίνονται πάντα ανεπαρκή της κυβέρνησης, αλλά λίγο η μετακύληση της ευθύνης, λίγο το «έδωσα μισθούς, πόσα να δώσω πια ο Μητσοτάκης», τα βολεύει η κυβέρνηση. Μα γι' αυτό έχει 41%, 24 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο και παράλληλα τον κόσμο να δηλώνει ότι κυριαρχεί η απογοήτευση. Κάπως το εκμεταλλεύεσαι αυτό το πράγμα. Προσπαθούν. Λοιπόν, εντάξει, μη σας στεναχωρούμε άλλο. Μη σας στεναχωρούμε, να προχωρήσουμε, να πούμε κανένα ευχάριστο. Δεν είναι ωραίο τώρα να σας χαλάμε τη διάθεση. Πάμε στα ζητήματα της υγείας. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί πέρα έχει ανοίξει πόλεμος από την κυβέρνηση απέναντι στην διαφθορά των γιατρών. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Παίρνουν οι γιατροί παράνομο φακελάκι. Mm-hmm. Θα μου πείτε, μα δεν είναι πλεονασμός να λες παράνομο φακελάκι? Apparently, όχι. Φαίνεται πως δεν είναι πλεονασμός. Τα φακελάκια χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτό θα ήθελε τώρα ένα PowerPoint για να μπορέσω να κάνω την οπτικοποίηση. Ναι. Είναι δύο μεγάλες κατηγορίες από φακελάκια. Είναι τα νόμιμα, Άδωνης Γεωργιάδης, και τα παράνομα, τα παλαιού τύπου. Έγραψε και ένα σχετικό άρθρο ο Θάνος, του στήχησε κάπως αυτή η δήλωση, προσπαθεί εδώ και πολλή ώρα να την χωνέψει. Το πρωί. Ναι, δηλαδή αυτό το οποίο είπε ανερυθρίαστα, πάει να πει χωρίς να κοκκινίζει ο υπουργός, είναι ότι αυτό που συνέβαινε με το φακελάκι, δηλαδή ότι πληρωνόταν παράνομα και μαύρα ο γιατρός, τώρα θα το κάνει νόμιμα. Το λέει αυτό απέναντι στον Μπολσεβίκο Νίκο Χατζηνικολάου. Που... Χατζηνικολάου απλώς το αφήνει να περάσει. Όχι, και λέει ότι δεν ήταν καλό που συνέβαινε. Ναι. Δεν είναι ότι είναι. Ναι. Δεν το λες και καλό δηλαδή ότι γινόταν αυτό, για να πεις ωραία, πώς θα το μετασχηματίσουμε σε κάτι άλλο αυτό. Και παρόλα αυτά, το επιχείρημα του Γεωργιάδη είναι ότι αυτό συμβαίνει που συμβαίνει. Αντί να συμβαίνει παράνομα και να κινδυνεύει με στιγματισμό και ποινική αντιμετώπιση ο γιατρός, τώρα θα του δώσουμε την ευκαιρία να πληρώνεται έτσι. Οπότε τι θα γίνει? Και θυμίζω την κουβέντα που κάναμε με τον Βαρουφάκη για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και που εξηγούσε πως έρχεται πρώτα η οικονομική πίεση και μετά αυτός ο πολύ ωραίος γλυκός πειρασμός στους επαγγελματίες που λέει ωραία, σε έχω σε μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, πίεσης. Έχεις να δεις ολόκληρο καρπούζι από πρόπερση. Τι θα έλεγες ένα μέρος αυτής της δυσκολίας να το μεταφέρεις στους ασθενείς σου? Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα? Τι θα έλεγες δηλαδή εσύ να κερδίσεις περισσότερα χρήματα, αλλά αυτά τα χρήματα να βγαίνουν από τον κόσμο που θα έχει ανάγκη από τις ιατρικές σου υπηρεσίες? Και εκεί θα χρειαστεί να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που είπε ο Παπα-Νικολάου εχθές, ο γραμματέας της ΟΝΚΕ, ήταν ότι μην κοροϊδευόμαστε, μην λέμε τώρα κουκταμάρες μεταξύ μας ότι θα μειωθεί η ουρά, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα χειρουργεία, ότι θα μειωθεί η ουρά γιατί κάποιοι θα φύγουν από τη μέση και θα πάνε. Μα οι ίδιοι είναι. Είναι οι ίδιοι και είναι αυτοί που δεν φτάνουν. Ναι, αναρωτιέσαι, το ίδιο προσωπικό δεν θα είναι? Ναι. Ήδη δεν είναι προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί? Ναι. Δεν λέμε ότι δεν επαρκεί? Ναι. Οπότε πόσο τους θα χειρουργούν αυτοί που δεν επαρκεί? Τους βάζει να δουλεύουν και το απόγευμα. Ή να δουλεύουν και κάποια απογεύματα. Και λες, ναι, θα τους πληρώνω παραπάνω. Ναι, θα τους πληρώνεις παραπάνω. Αλλά μέσα σε όλα είναι και για χειρουργία, έτσι. Δεν είναι τελειώνω το ένα, μπαίνω στο επόμενο πάντα. Κάποια στιγμή ο άλλος εξαντλείται. Ήδη δουλεύουν παραπάνω. Ήδη δεν δουλεύουν το πρωί. Πώς θα μειωθούν οι λίστες? Είναι εύλογο το ερώτημα. Ο γραμματέας του ΕΝΓΕ λέει ότι δεν θα μειωθούν, όπου και αν εφαρμοστεί. Είχαμε και προχθές είχαμε δείξει το απόσπασμα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξαδάκτυλο, που ούτε αυτό συμφωνεί, πιο μετριοπαθός μεν, αλλά σου λέει είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα να ξεκινήσουμε από το Α πριν πάμε στο Μ, να υπάρχει πλήρης λειτουργία το πρωί. Καλές απόψεις. Και να έχουμε το βίντεο, έχει και ένα απόσπασμα Είναι ενωμένα τα δύο βίντεο. Έχει το πώς το έθεσε ο Άδωνος Γεωργιάδης για να ακούσουμε την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και τι απάντησε σε αυτό ο κύριος Παπανικολάου. Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνες στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου? Τώρα αυτό είναι... Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει. Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Το πολεμάω, το απεχθάνομαι, και το δεν, μισώ. Και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο το πολεμάτε. Τι μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά, θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του. Οι ίδιοι γιατροί θα είναι και το απόγευμα στα νοσοκομεία? Όχι μόνο θα είναι οι ίδιοι γιατροί και νοσηλευτές, αλλά και αυτοί που δεν υπάρχουν. Αν με επιτρέψετε δύο λεπτά να εξηγήσω. Ναι, φυσικά. Το αφήγημα που χρησιμοποιεί και η τωρινή πολιτική ηγεσία, περισσότερα τις προηγούμενες, γιατί είναι πιο πολύ, ξέρετε, η δήμον της πυροτεχνηματικής επικοινωνιακής σαρλούμπας ο κ. Γεωργιάδης, καταρρύπτεται από την αμήλικτη πραγματικότητα. Αν καθιερωθούν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, θα γίνονται μόνο αυτά. Δεν θα γίνονται προχρηνά δωρεάν. Γιατί? Και να μας το εξηγήσετε λίγο, γιατί προσωπικό. Ουσιαστικά ο υπουργός αυτό που λέει, έχει κάτσει αυτή, μου έχει μείνει αυτή η φράση του, όλοι θα ωφελούνται από αυτό. Ναι, θα σας πω αμέσως. Δεν θα γίνονται παρά ελάχιστα πρωινά, διότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Ή θα γίνεται το ένα ή θα γίνεται το άλλο. Και τα δύο δεν γίνεται. Άρα αν ο υπουργός επιμένει στην καθιέρωση των απογευματινών επιπληρωμή, σημαίνει ότι θα ελαχιστοποιηθούν τα πρωινά δωρεάν. Δεν ξέρω αν ακούσατε, κυκλοφόρησε στο Twitter ένα απόσπασμα ηχητικό από την εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου στον Ρία, ο κύριος Γεωργιάδης, και έλεγε ακριβώς αυτό, ότι τι έκανε ο κόσμος μέχρι τώρα, δεν έδινε φακελάκι για να πάει πιο μπροστά. Άρα νομιμοποιούμε το φακελάκι αντί να πετάξουμε έξω τους λίγους επίουργους. Δεν μ' άρεσε αυτό. Να λες τώρα τον υπουργό ότι είναι ο μέτρη της επικοινωνιακής αρλούμπας, της επιροτεχνηματικής αρλούμπας. Καταδικάζω. Δεν ήταν σωστό αυτό. Το καταδικάζουμε αυτό. Δεν ήταν σωστό, δεν μ' άρεσε. Ναι. Δεν μ' άρεσε. Είναι ο υπουργός, λοιπόν. Είναι ο υπουργός. Θα το πάμε εδώ. Στα εξηγώ, ωραία. Να το πάω σε τακτική νοικοαλεφή. Και λέει να μιλήσουμε ειλικρίνεια. Ξέρεις εκεί ότι θα δυσκολευτείς να παρακολουθήσεις τον ιρμό. Θα ακολουθήσει πυροτεχνηματική αρλούμπα. Θα δυσκολευτείς να παρακολουθήσεις τον ιρμό της σκέψης και της επιχειρηματολογίας. Σου λέει, εγώ το μισώ. Το απεχθάνομαι, το πολεμάω. Αχ, φακελάκι, κακό. Σε μίσο, σε μίσο. Το νομιμοποιώ. Από το πολύ μίσος, αγάπη και μίσος πάνε μαζί. Ωραία. Θα πω και άλλα τραγούδια. Έχει κάτι από στρομφάκια και αναβύσει και θα καταλήξει με ξυλούρι όλο μαζί. Ναι, κάποιο είδε ένα σχόλιο. Κάλε, άρα θα νομιμοποιήσει και τη φου. Παιδιά, επειδή... Σας λυπόμαστε, έχουμε δείξει ένα μέρος. Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο στο πρωτοσέλιδο μετά την εκπομπή. Αν θέλετε, διαβάστε το. Όχι τώρα, μην. Αντε, multitasking τώρα. Για όλο το θέμα. Έχω παρακολουθήσει όλη την επιχειρηματολογία και έχει και άλλα. Βγήκε στην ΕΡΤ και δεν έβαλε το παράδειγμα που αναφέρεται, που προφανώς δεν του αρέσει, αλλά ποιο έβαλε. Σου λέει και υπό το απαγόρευση ήταν παράνομη. Και έγινε νόμιμη και είχε έσοδα το κράτος και γινότανε ως παράνομη. Υπό τα απαγόρευση, κάτι το οποίο μια κοινωνική συνήθεια που είχε απαγορευση, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, ένα φαινόμενο διαφθοράς κρατικών λειτουργών, ας πούμε, δημοσίων λειτουργών. Ίδιο πράγμα. Οπότε υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Νομίζατε δεν θα υπήρχε? Όχι, υπάρχει. Και είναι και ένα άλλο σημείο. Βγήκε πάλι στην ΕΡΤ. Βγαίνει η Κωνσταντίνη, και αυτό θέλω να παρακολουθήσει. Και λέει, κατά λέξη, ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη και οι δαπάνες αυξάνονται τα τελευταία χρόνια? Το ξέρεις εσύ? Το ξέρω, δεν ακούω εγώ ο Άδωνη Γεωργιάδη? Και σου λέει τι κάνουμε τώρα? Τη ζωή μου. Επειδή πρέπει, λέει, να μην φωνάζουν οι αριστεροί τώρα για αυτά, πρέπει να φωνάξουν οι κλινικάρχες, γιατί θα τους πάρω την πελατεία που θα τους βάλω στο εσύ να πληρώνονται. Και σκέφτεσαι, και από τους κλινικάρχες θα πάρεις, και από τις λύσεις αναμονής θα πάρεις, από παντού θα πάρεις. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Οι γιατροί, λέει, οι αναισθησιολόγοι στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν 10-12 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Και φαντάζεσαι ότι πραγματικά ναι. Δηλαδή έτσι και πέσεις κάτω από τις 12.000 ευρώ το μήνα στο δημόσιο, δεν θα σου έρθει κανένας. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αυτό, ότι αυτή τη στιγμή όπως είναι οι συνθήκες εργασίας για τους νέους γιατρούς, τους λες εσύ, παιδιά, ελάτε έστω με 8, με 7.000 ευρώ το μήνα. Όχι, όχι, σου λένε. Εδώ βγάζω 12. Γιατί όλοι οι αναισθησιολόγοι στον ιδιωτικό τομέα, γενικά όλοι οι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα, αμοιβούνται με 12.000 ευρώ το, ευρώ το μήνα. Αλλά όπως λέμε, δεν έχει σημασία τώρα το επιχείρημα. Δεν έχει σημασία να αναιρέσει κανείς σημείο προς σημείο. Έχει σημασία να καταλάβει τι πάνε να κάνουν. Γιατί αν το πάρει της μετρητής, είναι όλα παράλογα. Είναι όλα παράλογα, ρε παιδί μου. Σου λέει ο άλλος τώρα θα μειωθούν οι ουρές. Και λέει ο Παπα-Νικολά, πώς θα μειωθούν οι ουρές, αφού έχουμε γιατρούς που δεν φτάνουν. Έχουμε 1,5 χρόνο αναμονή. Λέει ο εξαδάκτυλος ότι υπάρχει μια διαφορά. Επειδή λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι εντάξει, τώρα κάποιοι μπορεί να μην θέλουν. Ορίστε, αυτοί που δεν θέλουν και θέλουν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, θα πάνε εδώ. Και λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αντί για 7.000 ευρώ, θα πληρώσουν 2.000 ευρώ. Και θα έχουν κερδίσει 5.000. Και λες, μπράβο, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ναι, και αυτό, να συνεχίσω αυτό που έλεγες. Ο εξαδάχτυλος λέει, είναι άλλο η λογική αναμονή, ώστε να έχεις μια επιλογή, ακριβώς, να έχεις και αυτή τη δυνατότητα, αλλά να ξέρεις ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα χειρουργηθείς στο δημόσιο, και είναι άλλο να υπάρχει μια ατέλειωτη λίστα αναμονής μηνών και εσύ να εκβιάζεσαι για να πας στο δημόσιο. Τα επιχειρήματα, μεταξύ έχεις υπουργό υγείας που λέει 5 χρόνια Νέα Δημοκρατία και σου λέει κάθε χρόνο περισσότερο ιδιωτική υγεία. Επιβεβαιώντας αυτό που λέγαμε και που υπάρχει κριτική σε προηγούμενη φάση. Όλη η κριτική στη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι. Ιδιωτικοποιείς το εσύ κομμάτι-κομμάτι. Και ενισχύει την ιδιωτική υγεία. Και βγαίνει τώρα άλλο, σου πει: το ξέρετε ότι έχουμε την μεγαλύτερη δαπάνη. Το ξέρουμε! Ήσουν και υπουργός πριν 10 χρόνια. Και τώρα είσαι. Και, άλλοι, πριν, και ο Πλεύρης ήταν πριν. Και τόσοι άλλοι δικοί σου. Οπότε δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Και πάντα είναι αυτό το μοτίβο. Έγραψα στο βάλα σχετικό άρθρο. Χρηματοδότηση, απαξίωση, κομμάτια σε ιδιώτες. Μετά βλέπεις αυτό το πρόβλημα και λες: α, ένα πρόβλημα. Βλέπεις μια παθογένεια του δημοσίου και λες, εντάξει, υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Από πάντα το φακελάκι. Κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι. Κάτι άλλο που σου λέει και είναι ενδεικτικό. Δεν είναι για τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Σου λέει, ιδιωτικά ιατρία δεν υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Που πληρώνει ο κόσμος για τα ραντεβού, ένα μέρος. Λέει, ιδιωτικοποιήθηκε το εσύ. Άλλαξε κάτι. Άλλαξε. Πήγε ένα κομμάτι παραπέρα. Και σου λέει, άνοιξε μύτη. Τότε φωνάζατε. Τώρα το αποδεχτήκατε. Οπότε έρχεται, σου λέει, τώρα αν το ξεχυλώσω κι άλλο, έχεις κανένα πρόβλημα. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί και στα πανεπιστήμια. Το ίδιο συμβαίνει χρόνια και στα πανεπιστήμια, δηλαδή. Έρχεται και σου λέει, τότε με κατηγορούσε τότε ότι το ιδιωτικοποιώ. Αφού έχουμε κάνει ήδη αυτό, να μην κάνουμε και το επόμενο. 30% συμμετοχή. Γκρίνιαξε κανένα. Θυμάστε που ήταν 30, έγινε 50. Μήπως. Δεν γκρίνιαξε κανένα. Κατά βάθος αυτό που σου λέει είναι ότι με κάθε νίκη που καταφέρνω πηγαίνω για την επόμενη. Ωραία στρατηγική είναι, παιδιά. Σταματήστε να βρίζετε αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι ηλίθιοι. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ έθιμη στρατηγική, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν στενιζόμαστε αυτά τα σχόλια. Θυμάστε που είχα κάνει κάποια στιγμή μια συνέντευξη με την Χρύσα Λύκου που έλεγα ότι είναι ευφυής ο Πρετεντέρης και μου γράφανε από κάτω σιγά που είναι ευφυής ο Πρετεντέρης και σιγά τον. Και όλοι νιώθουν ότι ο άλλος είναι πατημένη τσίχλα μπροστά τους και αδυνατούν να θυμηθούν ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανένας που να στέκεται τηλεοπτικά στα κανάλια, δεν υπήρχε ούτε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο να μπορεί να σταθεί σε αυτές τις συζητήσεις. Στάθηκε δηλαδή ο Βαρουφάκης που δεν ήταν τότε εξοκοινοβουλευτικός. Στάθηκε η Κωνσταντοπούλου. Ναι, εννοείται. Ναι, αλλά τις ελάχιστες φορές που έχει συμβεί αυτό το θυμόμαστε. Είναι μία συνέντευξη με την Κωνσταντοπούλου που έχει μισή ώρα και τους πιλατεύει εκεί πέρα, 40 λεπτά πόσο είναι, με τον Ευαγγελάτο και τον Πρετεντέρη. Και τη θυμόμαστε ακόμα. Οπότε τι θέλω να πω. Μην μπερδεύουμε την πιθανή ενόχληση για τις απόψεις ή και την απέχθεια που σας προκαλούν κάποια πρόσωπα με το αν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Καταλαβαίνουν πολύ καλά τι κάνουν. Αυτό είναι το κακό. καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και πρέπει πρώτον και εμείς να καταλάβουμε τι κάνουν εκείνοι και δεύτερον να αποκτήσουμε σιγά σιγά μια στρατηγική για το τι θέλουμε να λέμε και εμείς. Νομίζω ότι έχω σύμμαχο το Θάνος αυτή μου την παραξενιά που αναπτύσσεται σιγά σιγά. Νομίζω ότι τα social media δεν είναι ακριβώς σύμμαχοί μας σε αυτό. Δηλαδή είναι τέτοια η πολυδιάσπαση της συζήτησης στα social media που είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις τον προβληματισμό σου σε παιδεία που είναι ωφέλιμα για τον πολιτικό αγώνα που χρειάζεται να κάνουμε. Ναι. Διακυβεύονται πολύ πολύ θεμελιώδη αγαθά. Ναι. Ας πούμε, χθες παίζει στα social media ένα θέμα γιατί γκρίνιαξαν οι ακροδεξίοι επειδή μια εταιρεία έχει βάλει άντρα να δίνει γάλα στην κόρη του. Οπότε θεωρήθηκε ως έτσι, μήνυμα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ και χαλάει το μαμά μπαμπάς παιδί και έγινε σάλος. Και μετά γίνεται και σάλος και, και από την άλλη πλευρά που σχολιάζεται. Και αυτό τροφοδοτεί μια κουβέντα που προφανώς δεν είναι ότι θα κάνεις τον αστυνομό και θα πεις γιατί ασχολείσαι με αυτό, γιατί ασχολείσαι με το άλλο. Δεν μ' αρέσει και εμένα μου το κάνουν, δεν μ' αρέσει να γίνεται. Αλλά λες, είναι αυτό τόσο σημαντικό για να κάνει, για να γίνεται πρώτο θέμα, ξέρω εγώ, σε μια διαδικτυακή σφαίρα, την ώρα που συμβαίνουν άλλα. Και από κόσμο που ασχολείται όντως με τα πολιτικά, δεν είναι πως θα έρθει για Survivor και σου λες γιατί δεν ασχολείσαι με αυτό. Αυτός είναι και εμένα ο προβληματισμός μου. Δηλαδή βλέπεις πολλές φορές να πηγαίνουμε, να υπάρχει αυτό που λες, επιλεκτική μνήμη, από το ένα θέμα στο άλλο, αυτά που, γιατί μιλάμε για δημόσιο διάλογο, και να μερικές φορές να είναι μια επικαιρότητα που λες, εντάξει, προσέξτε, όλα αυτά είναι θέματα στα οποία έχουμε δίκιο. Ο κόσμος που τα λέει ναι, αυτά ναι. Είναι πάντοτε θέματα στα οποία έχουν δίκιο σε αυτό που λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι μια εικόνα που ήταν εικόνα οικογένειας και μετά είναι μια εικόνα που έχει τον πατέρα με την κόρη, δεν έχει την μητέρα μέσα. Οπότε, όπως τα έλεγε και το Κουκουέ, αυτό αφαιρεί τη μητρότητα από την εικόνα. Δεν το είπε το Κουκουέ, το είπε ο Βελόπουλος ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πυροδοτείται μια συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ λογικό να γαργαλάει έτσι αντανακλαστικά, που εντελώς εύλογα τα έχουμε όλοι μας, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο πώς ιεραρχούμε τα πράγματα προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε και να κάνουμε κιόλας μια συζήτηση η οποία μακροπρόθεσμα να βγάζει νόημα σε σχέση με το τι ζητάμε. Η δημόσια σφαίρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Αυτή φοβάμαι ότι είναι η αλήθεια. Όσα συγγνώμη και να ζητήσει, είχε πάλι ο Ζάκερμπεργκ πήγαινε και παρίστανε τον ταπεινωμένο μπροστά σε γονείς και τον βάλανε να ζητήσει συγγνώμη, οπότε σηκώθηκε όρθιο μπροστά στην αντίστοιχη επιτροπή όπου κατέθεται και γύρισε προς τους γονείς και τους ζήτησε συγγνώμη. Τώρα τι σημασία έχει αυτό. Αυτός είναι ένας φαλκιδευμένος, ένας υπονομευμένος δημόσιος διάλογος σε εχθρική πλατφόρμα. Ο άλλος θα βγάζει δισεκατομμύρια και θα κάνει το Βοσκό και το Γεωργό. Αυτά είναι τα χόμπι του. Παίζει στην φάρμα, στον ελεύθερο. Αυτό κάνει, ναι. Ανεβάζει. Τον ακολουθεί στο Facebook. Ανεβάζει εικόνες. Έχει κατσίκες, τέτοια κάνει. Αυτά είναι τα χόμπι του. Μια επιστροφή στη φυσική ζωή. Πολύ ωραία. Την ώρα που όλος ο κόσμος, την ώρα που εξασφαλίζουν ότι τα 15χρονα θα λιώνουν στο Instagram και θα αυτοκτονούν επειδή δεν αντέχουν την εικόνα του σώματός τους και θα τα εθίζουν σε αυτό αλγοριθμικά και το ξέρουν και το κάνουν συνειδητά, την ίδια στιγμή όλος αρμέγει κατσίκες, ας πούμε, για να χαλαρώνει. Αλλά απλώς λέω ότι αυτό είναι ένα πεδίο μέσα στο οποίο χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλο κόπο να μπορεί κανείς να επιστρέφει συνήθως, να επιστρέφει συνεχώς σε θέματα τα οποία είναι κρίσιμα και να παραμερίζει τα ανέφη μιας συζήτησης η οποία είναι κάθε λίγο σε κάτι άλλο. Το αναφέρουμε και πάλι ως προβληματισμό, δηλαδή συμβαίνει κάποιες φορές. Εντάξει, κάποιες άλλες προφανώς τα social media μοιράζουν, είναι ένας διάλογος που διεξάγεται, μοιράζουν πληροφορίες και όλα τα σχετικά. Απλώς έτσι ως εντύπωση. Σχόλια, λαμπρινή. Νοσταλίσα το 15, σταματήστε. τότε που υπήρχε ένα πραγματικό πολιτικό διακύβευμα. Εντάξει, μωρέ, ναι. Πάει το 15, παιδιά, είναι πολύ μακριά το 15. Είναι πάρα πολύ μακριά. Το 15 ήταν ένας άλλος κόσμος. Είναι δεκαετία τώρα πια. Το λέω και μου φαίνεται και εμένα περίεργο, αλλά πρέπει να κάνουμε εμπρός, πώς το λέει, εμπρός για τις γενιάς μας στα πολυτεχνία. Εντάξει, εντάξει το 15. Φτάνει, είναι 10 χρόνια δηλαδή. Είναι 10 χρόνια. Χρειάζεται, έχει αλλάξει πάρα πολύ το πολιτικό σκηνικό. Χρειάζεται και εμείς κάπως να προσαρμοστούμε σε αυτή την καινούρια εποχή που χάνει ο φίλος μας εδώ πέρα τη συνέλευση και στεναχωριέται, να προσαρμοστούμε σε αυτή την εποχή και να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, τι θα ήταν δυνατό να πούμε, να σκεφτούμε και να πράξουμε σε αυτά τα καινούρια δεδομένα που έχουμε σήμερα. Η συζήτηση για το 2015 νομίζω ότι ήταν μια πολύ κρίσιμη κομβική στιγμή για τη χώρα, αυτό που συνέβη τότε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξακολουθήσουμε να συζητάμε επιστρέφοντας συνεχώς εκεί. Ναι. Λοιπόν. Για τα περισσότερα για το μοτίβο θα τα βρείτε στο κείμενο που είναι στο πρώτο σέλιδο. Έχω γράψει δύο, θέλω να πω, το τελευταίο 24ωρο. Το άλλο έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια και με κάτι το οποίο το συζητήσαμε λίγο στην εκπομπή, για την νομική συζήτηση για το άρθρο 16. Είχα παρακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγόρων Αθήνας. Έγινε τη Δευτέρα και υπάρχει και μια καταγραφή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης. Ξεκινάει η κουβέντα από τη γνωμοδότηση του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Βασίλειου Σκουρή. Βενιζέλος, πρώην υπουργός και λοιπά, bla, bla, bla, bla, γνωστός και συνταγματολόγος. Ο κύριος Σκουρής έχει ένα ενδιαφέρον, είναι πρώην πρόεδρος του δικαστηρίου της ΕΕ και υπηρεσιακός υπουργός σε διάφορες φάσεις. Υπάρχει αυτή η ανάγκη που εκφράζουν για σύγχρονη ερμηνεία σε αρμονία με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε και το άρθρο που είχαν δημοσιεύσει, από το οποίο στη συνέχεια παρουσιάζουν ουσιαστικά μια πολύ εκτενή γνωμοδότηση 130 σελίδων που διανεμήθηκε σε ειδικό τόμο. Και υπάρχουν συνταγματολόγοι που απαντάνε, συνταγματολόγοι πανεπιστημιακοί ή νομικοί, που έχουν μια διαφορετική άποψη. Διχάζονται, όπως θα έλεγε κανείς. Κωνσταντίνε, οι συνταγματολόγοι. Συνήθως όταν διχάζονται οι συνταγματολόγοι, αυτό το συζητούσαμε εκτός αέρα, είναι ο Βενιζέλος από τη μία και πολλοί άλλοι από την άλλη. Υπάρχει δηλαδή του κυρίου Καϊδατζή η παρατήρηση, κυρίας Κουσκούνα, του κυρίου Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο, τους δύο άλλους που έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, και του κυρίου Σαραφιανού, δάκτωρ νομικής και δικηγόρος. Και υπάρχει και αναφορά σε δύο άλλα άρθρα παρεμβάσεις που έχουν γίνει για το θέμα. Είναι το άρθρο του Γιάννη Σαρμά, είναι πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός τώρα, του οποίου το άρθρο στο Σύνταγμα Watch έχει ενδιαφέρον το πώς παρουσιάζει τα πράγματα. Γιατί μολονότι φαίνεται ότι τίθεται εντελώς υπέρ της δημιουργίας, αναγνωρίζει ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να εγκριθεί ο νόμος θα είναι δύσκολη, και λέει ότι πέρα από τις δικλείδες που φαίνεται ότι θα πάρει η κυβέρνηση, πρέπει να προσθεθούν και άλλες που εγώ δεν φαίνεται, θεωρώ ότι δεν φαίνεται ότι θα προσθεθούν, ώστε να επιτευχθεί, να αποφευχθεί η αντισυνταγματικότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι η πιο θέση στο μέσο του φάσματος, να το θέσω έτσι. Σου λέει, είναι και οι δύο ακραίες οι απόψεις, και η μία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με βάση το ενωσιακό δίκαιο, εντελώς ιδιωτικά δηλαδή, και η άλλη που λέει το 16 λέει αυτό που λέει, και πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση με σειρά δικλείδων κλπ. Υπάρχει και το άρθρο του καθηγητή δημοσίου δικαίου, του Πάνου Λαζαράτου, στο δικαστικό.gr, που είναι πολύ πιο έντονος και λέει ότι ποτέ, το λέει και σε κεφαλαία, από καμία μεθοδολογία του δικαίου που γνωρίζω, καμία μελέτη, καμία δικαστική απόφαση, δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν, και αυτό κεφαλαία, πως μια σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ ερμηνεία μπορεί να γίνεται contra legem, δηλαδή αντίθετα προς το γράμμα του φιλικά ερμηνευόμενου κανόνα δικαίου. Αυτό το λένε γενικά οι συνταγματολόγοι. Δηλαδή, για να το κάνω εντελώς συνοπτικό, είναι μια πλευρά που λέει το 16 πρέπει να το ερμηνεύσουμε σύγχρονα και να μην είναι το Σύνταγμα απολιθωμένο και βάση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λέει μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά σου λέει, δεν γίνεται να ερμηνεύσεις κάτι και στο τέλος να το ακυρώνεις. Γιατί όπως και να το ερμηνεύσεις αλλιώς το 16, το ακυρώνεις. Όταν λέμε ερμηνεύεις κάτι, προσπαθείς να βρεις τι θα μπορούσε να εννοεί και τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει. Όταν σου λέει απαγορεύεται και αποκλειστικά, είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα πράγματα και εσύ το επιτρέπεις, άρα δεν το απαγορεύεις. Γι' αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό που είπε ο κύριος Καϊδατζής, ξεκινώντας κιόλας την εκδήλωση, που είναι και ο τίτλος του άρθρου, και λέει αυτό που διαβάζουμε στο Σύνταγμα και όλοι μας καταλαβαίνουμε, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε ειδικοί, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε νομικοί, σημαίνει αυτό που διαβάζουμε. Ναι, είναι η φράση «απαγορεύεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων». Θα μπορούσε να τελειώσει και εδώ η κουβέντα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί η κουβέντα, γιατί πάντοτε υπάρχει μια συνέχεια που δίνεται στο πεδίο των πολιτικών ανταγωνισμών. Τώρα, ανάλογα με το πόσο πιστεύει κανείς στους θεσμούς, αλλάζει και το επίπεδο της ανησυχίας. Οι νομικοί έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό. Έχει γράψει και ο Νίκος Κοταρίδης ένα άρθρο στο The Press Project, παλιός μου καθηγητής από το Πανεπιστήμιο. Αν δεν έχει αναρτηθεί ακόμα, θα αναρτηθεί πολύ σύντομα, στο οποίο λέει χονδρικά αυτό, ξέρω να συμφωνώ με όλο το άρθρο, αλλά πάντως η ιδέα ότι μπορείς να κάνεις το Σύνταγμα πατσαβούρι προκειμένου να περάσεις αυτό που θέλεις είναι λίγο πιο ανησυχητική από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διαβάζουμε έντονες διατυπώσεις εκ μέρους των συνταγματολόγων, διότι το Σύνταγμα αποτελεί μια μορφή θεσμικής προστασίας της δημοκρατίας, η οποία, όσο τυπική και αν μας φαίνεται, είναι χρήσιμη. Γνωρίζω καλά τις παραβιάσεις της και ασχολούμαστε καθημερινά με τις παραβιάσεις της, αλλά αυτό δεν θα πει ότι είναι όλα ίδια και ότι θα μπορούμε να προσπερνάμε και εμείς σαν τους τύπους που λένε «έλα καημένε, πέσατε από τα σύννεφα», όταν αυξάνεται πάρα πολύ η ένταση των παραβιάσεων και η αδιαφορία για το θεσμικό κομμάτι. Σε αυτό το επίπεδο, ξαναλέω, γνωρίζουμε και ανήκουμε νομίζω σε αυτούς που προσπαθούν καθημερινά να στοιχειοθετούν τις παραβιάσεις που συμβαίνουν στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι ένα άλμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την παραβίαση του Συντάγματος. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Και το λέω από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που δεν τρέφει σε τίποτα τυφλή πίστη στους θεσμούς και την αισιοδοξία ότι θα μας λύσουν τα προβλήματα. Είναι ένα άλμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουμε παρακολουθήσει και άλλες υποθέσεις και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, άλλες νομοθετικές προσπάθειες που καταγγέλλονταν εκτενώς ως αντισυνταγματικές. Νομίζω ότι αυτή είναι η χειρότερη. Αυτό μάλλον μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, με εξαίρεση την προηγούμενη φορά με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, που το ΣΤΕ είχε πει ξεκάθαρα επανειλημμένα ότι το νερό πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και αυτοί επέμεναν μία στο ΤΑΙΠΕΔ, μία στο Υπερταμείο, μετά αλλάζουν τον νόμο και προσπαθούν εκεί πέρα να μην συμμορφωθούν με την Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ και τελικά, πανηγυρίζοντας κιόλας, λες και κάναν κάτι καλό, λες και δεν ήταν αυτονόητο, μετά από την Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ που για δεύτερη φορά τους είπε «κάντε το αυτό που σας είπαμε», είχαμε δημοσιεύσει τότε την απόφαση το The Press Project με το που βγήκε, το γύρισαν στο Υπερταμείο. Και εκεί ήταν μια κραυγαλαία κατάσταση. Πάλι ήταν ακριβώς αντίθετο. Το ζήτημα του νερού στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πρόσφατα. Εδώ πέρα, νομίζω ότι το γράφει, θα πρέπει να γίνει μια ερμηνεία και να γίνουν και ακροβασίες για να περάσει. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Σαρμάς, ότι εντάξει, εγώ συμφωνώ, αλλά πρέπει να μπει το 1, το 2, το 3, αυτά φαίνονται θα μπουν και πρέπει να μπει μετά και το άλλο 1, άλλο 2, άλλο 3. Είναι για να εξασφαλίσεις ότι κάπως θα το κουτσοπεράσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα προλάβει μέχρι το τέλος της θητείας της η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει την παιδική εργασία? Σκέφτομαι να λέγεται Ελευθερία των Παιδιών. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο, μας γράφει ο Γιάννης. Ναι, ξεκινήσει νομίζω... να γίνεται και είναι παράνομο, θα μπορούσε να το νομιμοποιήσει να παίρνει και εισφορές από τα παιδιά. Αυτό είναι από τα επιχειρήματα που δεν έχουν τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα παιδιά που δουλεύουν στα φανάρια και δίνει ο κόσμος. Και όλο αυτό πάει στην παραοικονομία. Δίνει ο κόσμος στα φανάρια, σε παιδάκια που καθαρίζουν τζάμια, χωρίς ουσιαστικά το κράτος να εισπράττει τίποτε από αυτό. Αντί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να γίνεται με έναν τρόπο οργανωμένο, να εισπράττει το κράτος φορολογικά έσοδα από τα παιδιά στα φανάρια και έτσι με αυτή την σεμνή πρόταση που καταθέτουμε σήμερα, ουσιαστικά είναι όλοι κερδισμένοι. Και τα παιδιά θα έχουν και την ασφάλισή τους και ένα πλαίσιο τυπικό στο οποίο θα εντάσσονται, γι' αυτό που ούτως ή άλλως το κάνουν. Και νομοθεσία εργατική. Ναι, το κράτος θα εισπράττει. Ο οδηγός θα ξέρει ότι θα υπάρχει πάντα κάποιος να του καθαρίσει το τζάμι. Δεν θα φορολογούνται αυτά τα χρήματα όπως θα φορολογούνται. Ναι, γιατί ναι. Να πηγαίνουν στην παραοικονομία όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς το λέμε τώρα, δεν λέω ρε παιδί μου να γίνει αύριο το πρωί, αλλά λέω σιγά σιγά μερικά ταμπού να σπάνε. Και δεν κόβουν αποδείξεις. Αυτά δεν σταματάνε, ναι. Οποιοδήποτε κρούσμα διαφθοράς. Και ρουσφέτια, ξέρω εγώ. Πολιτική. Κάποιος πολιτικός θα κάνει ρουσφέτια. Να νομιμοποιήσουμε το ρουσφέτη. Να νομιμοποιήσουμε γενικά το χρηματισμό. Αφού άλλος μπορεί για να κάνει τη δουλειά του, την όποια δουλειά, να δώσει και το κάτι της. Γενικά γίνεται. Έχω ακούσει κάποτε, τον παλιό καιρό με πελατειακές σχέσεις που υπήρχαν, αυτά που δεν υπάρχουν τώρα, έχω ακούσει ότι αυτό γινότανε. Μήπως να το δούμε και αυτό. Δεν έχει τέλος αυτό. Μπορούν να εφοδιαστούν με POS τα παιδιά. Μας γράφει ο Πάνος. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Ακόμα και αν αυτό επαναλαμβάνουμε, είναι το αστείο επιχείρημα. Το σοβαρό είναι με την μείωση των ουρών, που και πάλι εύλογα δεν βγαίνει το πώς θα μειώσει ουρές με ίδιο προσωπικό. Μην τους δίνετε ιδέες. Παιδιά, αυτή είναι η εκπομπή κοινωνικής σκέψης. Εντάξει. Μην ακούω μη. Μην ακούω μη. Αφού το ξέρετε τώρα. Ναι. Δεν θέλουμε να μας βάζετε φρένο στον αυθορμητισμό. Η Ειρήνη Συλληπιτήρια μας γράφει για μία εκπαιδευτικό σπουδαία που νιώθει τυχερή που την είχε, την κυρία Αλίκη Σημεωνάκη. Με το πάθος της μας έμαθε τι είναι η δημιουργική γραφή και η λογοτεχνία, πραγματικά πώς να εκφραζόμαστε μέσα από την ψυχή μας. Συλληπιτήρια. Και που είναι το σχόλιο, Γιώργος, το είδα αυτό. Είχαν περάσει και νόμο που δεν επέτρεπε τον έλεγχο του από το ΣΤΕ. Αυτό ήταν η ειδική κατάσταση, ήταν για το νερό και ήταν μια ειδική κατάσταση. Ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση, όντως δηλαδή. Μπορούσαν να το κάνουν, το κάνανε, ναι, αλλά επειδή ήταν μια δίθεν διόρθωση και μια συμμόρφωση με το ΣΤΕ. Τέλος πάντων, ναι, επιτροποποιούσε έναν προηγούμενο νόμο, βρήκαν έναν τρόπο να μην ξαναπεράσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσκαιρα. Αλλά μετά οι εργαζόμενοι βρήκαν έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με τα δικά μας, Κωνσταντίνε. Να κλείσουμε με τα δικά μας. Να κλείσουμε με τα δικά μας. Έβγαλε μία ανακοίνωση και έχουμε την σχετική εικόνα από το άρθρο. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, θυμάσαι. Οι reporters χωρίς σύνορα. Τόση ώρα υγεία, με συγχωρείτε. Οι reporters χωρίς σύνορα βγάλανε μία ανακοίνωση και ασχολούνται πάλι με την Ελλάδα μας. Πάλι ασχολούνται με τη χώρα. Πάλι κάνουν πόλεμο. Αυτή η τυχαία ΜΚΟ που συνεργάζεται με το Ευρωκοινοβούλιο επίσημα και τα πορίσματά της περνούν επίσημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν αναφέρει στο σχετικό άρθρο και διαβάζω από μέσα, το οποίο το βλέπετε, είναι βάση τις τέσσερις κατάρες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα, ότι εξετάζουμε συγκεκριμένα. Μας κάνουν ειδική τιμή εδώ πέρα και εξετάζουν συγκεκριμένα τη χώρα που βρίσκεται τελευταία στην ελευθεροτυπία βάσει της προηγούμενης κατάταξης και λέει ότι αυτές οι τέσσερις κατάρες είναι η αυθαίρετη παρακολούθηση τουλάχιστον 13 επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι εκδικητικές αγωγές, ειδικά εναντίον δημοσιογράφων που έκαναν αποκαλύψεις για το Predator Gate, οι απειλές κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων και η ατιμορρησία των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον τους με επίκεντρο τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και η έλλειψη πολυφωνίας και ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Τους βρίσκω λίγο υπερβολικούς. Πάλι. 7 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε εντάξει, έχουμε σχεδόν μια βδομαδούλα να απολαύσουμε τα μέσα όπως τα ξέρουμε, γιατί μετά πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε πάντοτε για τις διεθνείς εκθέσεις, που τα βάζεις όλα μαζί και λες, α, όντως δεν πάμε καλά. Τώρα που το λες, ναι. Και θα επέμενα πάρα πολύ στο θέμα της, της πολυφωνίας, γιατί είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε πρωτοξεκινήσει αυτή, αυτή η συζήτηση, ότι αυτό είναι κάτι που δεν θα το μάθει κανένας. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης δεν θα τα μάθει κανείς. Γιατί για να τα μάθει πρέπει να το πούν κάποιοι δημοσιογράφοι. Πού θα το μάθει? Οπότε ποιος θα σου πει ότι δεν έχεις ελευθεροτυπία όταν υπάρχει μια έρευνα που σε καταγγέλει ότι δεν έχεις ελευθεροτυπία? Ναι. Από πού θα μάθεις ότι υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου στη χώρα? Ξέρω εγώ, χρειάζεται... Το σκέφτηκαν αυτό οι ρεπόρτερ σε όλη σύνορα. Θα έχεις το Μητσοτάκι εκεί πέρα που θα ανεμίζει τα πρωτοσέλιδα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το ζήτημα. Στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων έχουμε όλη την γκάμα. Δηλαδή, πρώτον ότι παρακολουθούνταν. Δεύτερον, ότι στη συνέχεια δέχθηκαν αγωγές slap για να σοπάσουν, για να κάνουν πίσω. Και έχεις εκτός από αυτό και ένα πλέγμα ενημέρωσης που εξασφαλίζει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα φτάσουν ποτέ σε κανέναν. Υπάρχουν θετικά σχόλια στο chat. Μόνο τέσσερις βρε γατάκια, γράφει. Είναι επιγραμματικά αναφέρονται αυτές οι τέσσερις κατάρες. Εντάξει, είναι αποτέλεσμα... Άμα η μία είναι ότι δεν υπάρχει πολυφωνία, νομίζω ότι φτάνει κιόλας. Αυτό, δηλαδή υπάρχει και έρευνα, δεν είναι μόνο οι reporters χωρίς σύνορα, είναι οι συνεργάτες από το Media Freedom Rapid Response και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων που είχαν κάνει και μία αποστολή στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023 και είναι μια ολόκληρη έκθεση. Αυτή η έκθεση προφανώς έχει πάρα πολλές υποκατηγορίες και ας πούμε το να πεις, όπως το λένε και σε άλλες εκθέσεις για τον πλουραλισμό και την ανεξαρτησία, βάζει μέσα ότι τα περισσότερα ΜΜΕ είναι στα χέρια λίγων ολιγαρχών και άλλα πράγματα. Δηλαδή διακλαδώνεται όλο αυτό το πράγμα και επεκτείνεται. Η ασφάλεια των δημοσιογράφων έχει μέσα τους ξυλοδαρμούς των φωτορεπόρτερ π.χ. Το ξέρουμε. Την τηλεφωνία Καρυβάς είχαμε ακούσει για κάτι συλλήψεις προεκλογικά. Το έγραφε μια φίλη στο Facebook τώρα προχθές. Τι έγινε ρε παιδιά με εκείνες τις συλλήψεις τώρα που είναι αστείο. Αναφέρονται αυτά όταν πιέζουν οι ξένοι σε αυτές τις επιτροπές που έρχονται εδώ πέρα και ρωτάνε τι έγινε με αυτό. Έχουμε κάνει συλλήψεις. Α, και λες εντάξει τότε. Και αρχίζει μετά ο σουρεαλισμός με αυτό το βανάκι που έκανε, έδειχνε και δεν βγάζει τίποτα νόημα. Είναι όλα αστυνομικά σενάρια τώρα που δεν υπάρχει περίπτωση τίποτα από όλα αυτά να λυθεί. Αλλά εντάξει, σου λέει, έχουμε κάνει συλλήψεις. Ο Παύλος Αλάη το υπογράφει το κείμενο αυτό. Τον είχαμε κάνει και μια συζήτηση μαζί στο The Press Project. Μπορείτε να την δείτε αν σας ενδιαφέρει. Ο Αναστάσης προτείνει κάτι. Θα μπορούσαν να το λένε κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης όταν καλούνται στα συστημικά ΜΜΕ. Πώς φαίνεται αυτή η ιδέα? Φαίνεται πολύ κακή. Να το κράζουνε. Εγώ θα το βάζα καλές απόψεις, γιατί δεν περιμένω να διαφωνήσουμε έτσι. Μα γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνουν να μιλήσουν στα συστημικά μέσα, αμήνονται για το ότι πρέπει να δικαιολογηθούν για το γιατί κάπνισε ο Πολάκης και γιατί πίνει φούντα ο Καρανίκας. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να θέσουν κανένα. Έχεις δει ποτέ να θέτουν κάποιο θέμα? Είναι τόσο απλό. Δεν θέτουν ποτέ κανένα θέμα. Όταν πας εκεί πέρα και έχεις απέναντί σου τέσσερις να σε βρίζουν, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αμυνθείς. Αυτό συμβαίνει. Είναι πάντοτε, τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι πάντοτε αμυνόμενα. Δηλαδή χρειάζεται ένα θράσος που δεν το συναντάς πολύ εύκολα για να μπορέσεις μέσα σε όλη αυτή την καρύκλα, τη χυδαιότητα. Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει η ιστορία με τη μικρή Μαρία, που είναι οι άλλοι. Τώρα έχουμε διεθνείς καταδίκες, τεκμήρια, εκθέσεις, δημοσιογραφικές έρευνες. Δηλαδή, από παντού βοά το σύμπαν ότι γίνονται επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα και ρωτάει ο δημοσιογράφος, για πείτε μου, σας τύχησε η μικρή Μαρία? Και απολογείται ο άλλος, απολογείται. Εντάξει, τι να κάνουμε κι εμείς, νομίζαμε και τελικά δεν. Και λες, είναι δυνατόν τώρα να είναι ο άλλος να ασκεί έλεγχο και να του φαίνεται ότι αυτό το οποίο πρέπει να ασκήσει έλεγχο είναι τι είχε γίνει με τη μικρή Μαρία, την ώρα που τεκμηριώνονται με όλους τους δυνατούς τρόπους τα εγκλήματα, η βαρβαρότητα και οι παρανομίες του ελληνικού κράτους στα σύνορα και εναντίον των προσφύγων? Αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε το να πεις ότι αυτό θα πάνε και θα το πούνε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στα κανάλια, εγώ δεν το θεωρώ υπεραισιόδοξο. Δεν θα πούνε τίποτα. Δεν θα πούν τίποτε. Γιατί όταν είναι τόσο πολύ στημένο το πάνελ με τον τρόπο που είναι, χρειάζεται κάποιος πολύ ειδικής ιδιοσυγκρασίας άνθρωπος για να μπορέσει με στιβαρότητα να διατηρήσει μια ατζέντα από τα τρία πράγματα που θέλει να περάσει πηγαίνοντας εκεί σε πείσμα της συζήτησης. Θυμίζω ότι όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να τον αφήνουν να σολάρει 10 λεπτά παρετιμολογώντας διάφορες λέξεις και παριστάνοντας τον πορτοκάλος στην κρατική τηλεόραση, αλλά όταν πάει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο για να... Τέλος πάντων, γενικά της αντιπολίτευσης τώρα δεν είναι το ΣΥΡΙΖΑ, η καινούργια κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μου είναι πολύ γνώριμη. Δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο για να θέσει ένα ζήτημα από μόνος του. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Ναι. Και όταν συμβαίνει είναι κάτι που το καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που λέει η κυβέρνηση, οπότε μένει εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε και αυτή την κατάσταση. Όταν υποχρεώνεσαι να πεις τις προτάσεις αντιπολίτευσης, τις θέσεις αντιπολίτευσης, λέει εντάξει, είναι κάτι που το αναφέρουμε, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στοιχεία δεν έχουμε, μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Το λέει το κουκουέ, το ίδιο. Μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι νύχτα, τι να σου πούμε και εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Έχουμε καλέσει εδώ κάτι στελέχη, κάτι στελέχη της ΔΑΠ, που δεν θα σου πούμε π.χ. ότι είναι της ΔΑΠ, να μας μιλήσουν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να φέρουμε σε πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Υπέροχα. Δεν ήταν απλώς μια ωραία εκπομπή. Ελπίζουμε κι εσείς. Η καλύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, την ανθρώπινη πλευρά, τη συγκίνηση, τις αληθινές φιλίες που προέκυψαν με το chat. Το καρπούζι. Ποιος θα το ξεχάσει το καρπούζι. Εδώ τους φίλους που μας γράφουν το καημό του, το άσχετο. Πώς να τα ξεχάσεις όλα αυτά. Πάλι μαλώνεις στον κόσμο. Σου έχουν πει ότι πιάνει επειδή το κάνει η κυβέρνηση. Όχι. Α. Απλώς λέω ότι γουστάρω. Α. Είναι άλλο το σύστημα. Δεν είναι ότι μου έχει πει κάποιος ότι πιάνει και λέω και εγώ τότε λοιπόν να κάνω. Λέω αυτό που σκέφτομαι. Ο Γιάννης, εντάξει, καλά ήταν. Γιάννη, θα κλείσω αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε αυτό. Καλά είναι. Καλά ήταν. Εντάξει. Καλά. Καλά ήταν και σήμερα. Γεια σας. Τα λέμε αύριο. Γεια. Yeah.